दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, मैंने रंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए। करवा दे कोई ऐसा जतन बता दे, ओ रब्बा कुछ करवा दे कोई ऐसा जतन बता दे, मेरे यार से मुझे मिला दे, मेरे यार से मुझे मिला दे। दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, अब दौड़ना आएगा। तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, ये जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या, मरने के लिए ऐसा कोई दौर ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना अब दौड़ना आएगा। मैंने रंगा बसंती जो